To program trzeci Polskiego Radia. Dzisiaj jest piątek, 8 grudnia, minęła już 8, czyli pora na serwis. Anna Zaleśna-Szewera i Michał Przerwa. Dymisja premier Szydło przyjęta, prawdopodobnie dziś desygnacja jej następcy. Komitet polityczny na stanowisko premiera wysunął kandydaturę pana wicepremiera Mateusza Morawieckiego. Minister spraw wewnętrznych odpowiada na pozew w Brukseli i deklaruje, że Polska nie wycofa się ze swojej polityki migracyjnej. Jest porozumienie Unii Europejskiej z Wielką Brytanią w sprawie warunków Brexitu. Mateusz Morawiecki za Beatę Szydło. Desygnacja dotychczasowego wicepremiera na szefa rządu ma nastąpić dziś. Na wtorek zaplanowano głosowanie nad wotum zaufania dla gabinetu. Beata Szydło wieczorem zrezygnowała ze stanowiska. 30 za, 2 przeciw i 1 głos wstrzymujący się. To wyniki partyjnego głosowania, które zdecydowało o tym, że kandydatem na nowego premiera będzie Mateusz Morawiecki. O powodach zmiany szefa rządu mówiła rzeczniczka PiS Beata Mazurek. Sytuacja międzynarodowa i sytuacja krajowa powoduje to, że przed nami troszkę inne wyzwania. Politycy PiS mówią nieoficjalnie Polskiemu Radiu, że Jarosław Kaczyński argumentował zmianę premiera przede wszystkim skomplikowaniem się sytuacji międzynarodowej. Mateusz Morawiecki ma postawić na gospodarkę, prowadzić bardziej efektywną politykę zagraniczną i ograniczyć napięcia z Unią Europejską, tłumaczą nasze źródła. A co dalej z Beatą Szydło, wyjaśnia rzeczniczka PiS. Chcielibyśmy, by w rządzie zajmowała eksponowane stanowisko i na tę propozycję pani premier Beata Szydło jest otwarta. Tym eksponowanym stanowiskiem dla Beaty Szydło ma być teka wicepremiera. Karol Darmoros, Polskie Radio. W Trójce zmianę premiera komentowali publicyści. Tomasz Sakiewicz z Gazety Polskiej nie jest zaskoczony decyzjami, które zapadły w PiSie. Mówiło się od samego początku, że Beata Szydło nie jest premierem na 4 lata i ze względów takich wizerunkowo-politycznych postanowiła wziąć na siebie to pierwsze uderzenie związane z najtrudniejszymi reformami, też z potężnym atakiem PR-owym. I ona to w tej roli się bardzo dobrze sprawdziła, bo przecież Beata Szydło jest lubiana i mimo ostrych ataków poparcie dla niej jest wysokie. Bogusław Hrabota z Rzeczpospolitej mówił z kolei, że misja stworzenia nowego rządu przez nowego premiera nie będzie łatwa. Jest to dla mnie dość taki dziwny model, że zaprzysięgamy rząd w dawnym składzie, tylko ze zmianą na stanowisku premiera. Myślę, że warunkiem misji Mateusza Morawieckiego będzie pełne prawo do konstrukcji gabinetu. To jest coś, co będzie warunkowało jego możliwość działania i mam wrażenie, że to ten okres między świętami a powiedzmy połową stycznia to będą długie negocjacje na temat tego, kogo on w tym gabinecie będzie chciał widzieć. To będzie bardzo trudne wyzwanie. Zmiany w samym rządzie mają nastąpić w styczniu. Nadzwyczajna komisja, która pracuje nad zmianami w kodeksie wyborczym, pozytywnie zaopiniowała projekt autorstwa PiSu. Posłowie zdecydowali m.in. o wprowadzeniu zasady dwukadencyjności wójtów, burmistrzów i prezydentów miast. Będzie obowiązywała od 2018 roku. Szefowa komisji Anna Milczanowska z Prawa i Sprawiedliwości mówi, że wprowadzone zmiany sprawią, że proces wyborczy będzie bardziej przejrzysty. O dwóch komisjach. Jednej komisji, która w ciągu dnia przyjmuje wyborców, którzy przychodzą głosować, i komisji drugiej, która będzie liczyła głosy, już komisji takiej wypoczętej. Czasami długo trwa liczenie głosów, więc żeby to nie była ta sama komisja. Głosowanie nad zmianami w kodeksie wyborczym odbędzie się prawdopodobnie na następnym posiedzeniu Sejmu. Szef MSWiA odpowiada na krok Komisji Europejskiej, która pozywa Polskę do Unijnego Trybunału za odmowę przyjęcia uchodźców. Mariusz Błaszczak deklaruje, że Polska nie wycofa się ze swojej polityki migracyjnej. W wywiadzie dla TVP Info minister zwrócił uwagę na zagrożenie bezpieczeństwa we francuskich, szwedzkich i niemieckich miastach, gdzie powstają enklawy pozostające poza kontrolą władz. Póki ja jestem ministrem spraw wewnętrznych i administracji, nie dopuszczę do tego, żeby w Polsce powstawały tego rodzaju dzielnice. Rząd Prawa i Sprawiedliwości wychodzi z założenia, że to Polacy decydują, kogo do swojego kraju zapraszają, a nie zagranica. Szef MSWiA zapewnił, że Polska, dbając o własne bezpieczeństwo, wywiązuje się jednocześnie z obowiązku solidarności z potrzebującymi. Przypomniał, że nasz kraj pomaga im finansowo w miejscu ich przebywania. Dba także o uszczelnienie zewnętrznej granicy Unii Europejskiej. Jesienią 2015 roku większość unijnych krajów zdecydowała o rozlokowaniu w całej wspólnocie 160 tysięcy osób z obozów w Grecji i we Włoszech. Rząd PO-PSL poparł decyzję i zgodził się, by na początek do naszego państwa trafiło ponad 6 tysięcy osób. Program relokacji już nie obowiązuje. obowiązuje. Był rozpisany na 2 lata i wygasł pod koniec września tego roku. Komisja uznała jednak, że unijne prawo musi być przestrzegane. Na koniec jeszcze najnowsze doniesienia z Brukseli. Jest porozumienie Unii Europejskiej z Wielką Brytanią w sprawie warunków Brexitu. Kompromis osiągnęli po całonocnych rozmowach negocjatorzy z Brukseli i Londynu. To otwiera drogę do rozpoczęcia negocjacji w sprawie przyszłej umowy handlowej, o co zabiegały brytyjskie władze. To był Serwis Trójki. Sponsorami audycji są PKN Orlen, właściciel marki Lotto, Tauron, sponsorzy polskiej reprezentacji olimpijskiej Pyeongchang 2018. Adam Malewski już w studiu, czyli oczywiście sport. Cristiano Ronaldo zdobył złotą piłkę i to po raz 5 w karierze. Drugi raz z rzędu Portugalczyk wyprzedził swojego największego rywala Lionela Messiego. Argentyńczyk także 5 razy triumfował w plebiscycie tygodnika France Football. Robert Lewandowski zajął 9. miejsce. O miejsca uprawniające występy na wiosnę walczyli piłkarze w ostatniej kolejce fazy grupowej Ligi Europy i wywalczyli awans. Wiktoria Pilsno i to z 1. miejsca, AEK Ateny Ludogorec czy Crvena Zvezda Belgrad, która w decydującym meczu pokonała FC Köln. Na luzie z awansem w kieszeni grała Atalanta Bergamo i Olympique Lyon. Górą Włosi wygrali 1-0. Z Półwyspu Apenińskiego w fazie play-off zagrają także Lazio i Milan. Z Wysp Brytyjskich Arsenal Londyn, który wczoraj rozgromił aż 6-0 Batę Borysów. Do Ligi Europy dołączają drużyny z 3 miejsc Ligi Mistrzów, a są wśród nich takie potęgi jak Borussia Dortmund, Atletico Madryt czy Napoli. Losowanie w Nyonie w poniedziałek. Wówczas będzie się już kończyć 19. kolejka Ekstra klasy, która rozpocznie się dziś od meczu w Sandecji z Jagiellonią i lidera Górnika Zabrze z Lechią Gdańsk. Liderem Ekstraklasy siatkarek jest od wczoraj ŁKS. Odniosły zawodniczki ŁKS-u odniosły cenne zwycięstwo w derbach Łodzi i pozostają niepokonane. Wczoraj wygrały 3-0 z Budowlanymi. ŁKS ma punkt przewagi nad Chemikiem Police. Za oceanem grała koszykarska Liga NBA, a także Marcin Gortat zdobył 4 punkty, a Washington Wizards pokonali na wyjeździe Phoenix Suns 109-99. Polak grał przez 23 minuty. Wizards zajmują 6. miejsce w tabeli konferencji wschodniej. W USA jednak najgorętszym tematem jest postawa amerykańskich sportowców, którzy dystansują się od Donalda Trumpa. Po koszykarzach i futbolistach amerykańskich znakomita alpejka Lindsay Vonn zapewnia, że podczas startów w zbliżających się igrzyskach zimowych w Pjongczangu chce być tylko kojarzona ze swoim krajem, a nie z obecnym prezydentem. Będę reprezentować swój kraj, ale nie osobę, która jest jego prezydentem, stanowczo podkreśliła Vonn. Dodała również, że jak udaje się zdobyć medal w Korei Południowej, to nie ma mowy, aby z tego powodu przyjęła zaproszenie do Białego Domu. W przeszłości poszczególni prezydenci wielokrotnie przyjmowali w swojej rezydencji medalistów olimpijskich. Chcę dobrze reprezentować nasz kraj w przeciwieństwie do ludzi, którzy są obecni w administracji Białego Domu, powiedziała Amerykanka. Vonn jest mistrzynią olimpijską z 2010 roku. W Soczi nie startowała ze względu na kontuzję. Wcześniej przeciwko Donaldowi Trumpowi opowiedzieli się m.in. futboliści NFL czy koszykarz NBA. Zawodnicy mistrza, w tym przypadku Golden State Warriors, pierwszy raz w historii odmówili spotkania z prezydentem po walczeniu tytułu. Z Miami, Jan Pachlowski. A kolejny sport w Trójce za godzinę. Sponsorami audycji byli PKN Orlen, właściciel marki Lotto, Tauron, sponsorzy polskiej reprezentacji olimpijskiej Pyeongchang 2018. Dzisiaj będą chmury i będzie deszcz, na północy deszcz ze śniegiem, a w górach śnieg. Temperatura Suwałki 3, Olsztyn, Białystok, Siedlce 4, Warszawa, Szczecin, Trójmiasto, Toruń, Lublin 5, 6 stopni w Łodzi, Poznaniu, Katowicach, Krakowie, Rzeszowie i Szklarskiej Porębie, a najcieplej we Wrocławiu 7. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz Saturn zapłaci Ci za zakupy w supermarkecie. Za każdy 1000 zł wydany na wybrane urządzenia dostaniesz 100 zł na karcie podarunkowej Piotr i Paweł. Sprawdź w sklepach i na saturn.pl. Saturn. Technologia tak ma. Dzięki, dzięki, dzięki! Mua. Dziękuję. Dziękuję? Ja też! Bardzo dziękuję! Dziękujemy wszystkim! Dziękujemy! Naprawdę, od serca. W Rossmanie dziękujemy jak umiemy za Wasze zaangażowanie w zbiórkę dla tysięcy potrzebujących. Dołącz do klubu Rossmann i razem z milionami klubowiczów wspieraj lokalne inicjatywy w ramach akcji Pomagamy jak umiemy.

Znaczy, zależy w jakim aspekcie tą sprawę rozpatrywać. No to też jest dziwne, że premier gabinetu cieni proponuje premiera Prawu i Sprawiedliwości. To taka niekonsekwencja trochę. My żeśmy opuścili salę w proteście przeciwko temu, że znowu mamy jakieś PR-owskie zagrania zamiast po prostu popracować trochę. No dobrze, ale zostawmy to, bo tak naprawdę to ważne jest to, że, że Mateusz Morawiecki został naznaczony. Ja od paru dni mówię o tym, że pan premier Morawiecki, jeżeli zostanie, to z całą pewnością będzie miało to, na to będzie miało wpływ nasza sytuacja zagraniczna i relacje pomiędzy Brukselą a Polską. Znaczy, to będzie miało wpływ na sytuację. Znaczy gwałtowna zmiana. Przyczyną jest, tak? Tak. Przyczyną są bardzo złe relacje budowane przez i Nowoczesną, i Platformę Obywatelską w Brukseli. Pan Morawiecki będzie miał zadanie ocieplić wizerunek rządu polskiego i nawiązanie powrotne tychże relacji. I to w tym przypadku akurat chyba to jest dobrze. Natomiast ja się zastanawiam, ile jeszcze urzędów do przejęcia jest przez pana Morawieckiego. I panem Morawieckim się nie da zbudować całego rządu, bowiem no dobrze, każdy pan ma te 24 godziny. Pan Morawiecki nie będzie kierował jednocześnie Ministerstwem Finansów, Ministerstwem Rozwoju i w ogóle całą gospodarką i finansami, będzie to nadzorował. No taka jest rola premiera. No nadzór polega jednak, co by nie powiedzieć, na pracy. To nie jest tak, że po prostu się podpisuje tylko dokumenty, ale trzeba wiedzieć, co się podpisuje. Ja wiem tylko tyle, że jeżeli chodzi o przedsiębiorców, to nie jest dobrze i te wszystkie mówienie o tym, że będzie lepiej, bo jakieś tam ułatwienie się wprowadzi w zakładaniu firm, to jest jakaś aberracja. To nie chodzi o to, żeby zakładać firmy łatwo, tylko żeby łatwo je prowadzić. Konstytucja dla biznesu jeszcze nie została do końca wprowadzona. No tak. Może teraz będzie lepiej. Pani redaktor, a kto to wie w ogóle, co to jest, no, ta konstytucja? To jest chyba zbiór wie, różnego... jako przedsiębiorca no, również. To ma słownie nam pomagać, ale to przecież nie w tym rzecz jest, no. My mamy bardzo skomplikowane prawo gospodarcze, które trzeba nie poprawiać, tylko zmienić, no. Nie ma innego wyjścia. Mieliśmy 200 tysięcy interpretacji, teraz mamy 250 tysięcy interpretacji. Kiedyś były za darmo interpretacje, teraz trzeba 20 tysięcy zapłacić za interpretację, żeby można było ją używać. No jeżeli wzrasta rola Mateusza Morawieckiego, to może w ogóle wzrośnie cena jego pomysłów w całym rządzie i w Prawie i Sprawiedliwości i Zjednoczonej Prawicy, jak pan myśli? Pan Morawiecki miał jeden dobry pomysł. Otóż otoczył się młodymi ludźmi, z którymi można rozmawiać w ministerstwach. I to jest główny powód, dla którego ja mówię, że to akurat jest dobra zmiana w tym przypadku. Natomiast cała reszta, te opowiadania, no to powiem, no robi wrażenie, bo to ciągle jest fajna atmosfera, opowiadamy sobie, ale się nic nie dzieje. A co ma Mateusz Morawiecki, czego brakuje Beacie Szydło? To też mówię, ten wizerunek właśnie. No ja w ogóle jesteśmy oburzeni taką sytuacją w Kukiz 15, że na naszych oczach grilluje się premiera. Od paru miesięcy mówi się o tym, że ma wady, ma zalety, że będzie zmieniona. Jak można w takich warunkach pracować? No. I potem na sam koniec przyłożyć... Myśli pan, że to właśnie przeszkadzało pani premier w pracy, ponieważ ministrowie nieoficjalnie mówili dziennikarzom, że ma problemy z podejmowaniem decyzji i to się staje momentami nieznośne. Myśli pan, że to jest także efekt tego, że była, tak, jak pan powiedział, grillowana? Grillowana. Ona była normalnie na naszych oczach grillowana. I zdaję Ale sobie sprawę z tego. Cel tego grillowania? Bo nie rozumiem, mam pojęcia. Że chodzi panu o grillowanie wewnątrz obozu, władzy. Między innymi, ale to jednak w mediach. No, to nie można tak ukrzyżować kogoś po prostu i potem się dziwić, że nie podejmuje decyzji. Jaką decyzję by nie podjęła, byłaby powodem do dymisji, a więc zaczęła się asertywnie zachowywać. Po prostu zwyczajnie. I tak po ludzku. Natomiast to bycie premierem to też nie jest śniadanko, obiad i kolacja. To jest po prostu siedzenie w samochodzie, przy telefonie. To jest non-stop praca emocjonalna. Ja nie wiem, czy pan premier Morawiecki da sobie radę z takim nawałem, bo na pewno nie odpuści Ministerstwa Finansów, na pewno nie Ministerstwa Gospodarki nie odpuści i jeszcze będzie zarządzał całym rządem za dużo tego wszystkiego na raz. Premier Szydło otrzymała propozycję objęcia eksponowanego stanowiska w rządzie. Mhm. Ma to być, na razie nie wiemy tego, Rada na 100%. Mędrców, jak w Nowoczesnej. Nie Rada Mędrców. ma zostać, jeśli się zgodzi, wicepremierem do spraw społecznych. No to... I jest otwarta na tę propozycję, jak powiedziała rzecznik partii Beata Mazurek. Powinna to potraktować jako zadanie, odsunąć na bok wszelkie urazy i przyjąć to. Ja myślę, że ten sam cel mogli zrealizować nie poprzez zmianę premiera, tylko ministra spraw zagranicznych. Tam panu premierowi Morawieckiemu nic by się nie stało, jakby był jeszcze jednym ministrem. Ja to się śmieję, bo wiecie państwo, to jest co? Tak... Co? Że powinien jeszcze zostać ministrem spraw zagranicznych? Tak, i te relacje polepszać zamiast... Najpierw wyrzucza... mówisz, że ma za dużo roboty, a teraz... No to ja już mówię, że to już po prostu jest jak... No nie, nie wiem, każde z tych ministerstw to jest pochłonięcie człowieka na 24 godziny na dobę. No dobrze, a tutaj nagle mamy geniusza. Szydło. Czy ona powinna to przyjąć, żeby osuszyć, chociażby dlatego, żeby osuszyć łzy tych wszystkich wyborców, którzy mówią, dlaczego zabraliście nam naszą Beatę? Ja mam zaszczyt siedzieć przy mównicy i widzieć dokładnie mimikę, powiedzieć mimikę. Ale oprócz zaszczytu chyba pan ma też telefon niewyłączony i przyszła jakaś wiadomość. Tak, żeby prezes dobrze, nie zadzwonił. Proszę, proszę kontynuuj. Prezes Kukiz. Właśnie miał być, ale poczuł się jakoś proszę, słabo. Proszę państwa, ja widziałem wyraźnie minę pani Beaty Szydło. Nie była to wesoła mina, a ten cyrk, który zrobiono z tymi kwiatami, tymi pocałunkami śmierci, jak się okazuje, w trakcie trwania wotum, powiem, że to takie niesmaczne było, bardzo niesmaczne. Potraktowanie w ten sposób kogokolwiek jest niesmaczne, a premiera już z całą pewnością, premiera, który przypomnę, ma drugi wynik zaufania publicznego. A trzeci jest Paweł Kukiz. A dlaczego taki kalendarz zmian, że najpierw tylko wymiana premiera, a zmiany w rządzie mają nastąpić w styczniu? Prawda? To ja pytam pana. No, to są takie ja myślę, że chodzi o przykrycie z tego, co się dzieje w parlamencie w tej chwili z sądami. Myślę, że to jest celowe działanie PR-owskie. I tyle. No, mamy tam kilkadziesiąt czy kilkaset osób przed Sejmem, które protestują. Teraz trzeba zrobić jakiś taki właśnie event polityczny, żeby można było spokojnie nie mówić o tym, co się dzieje w parlamencie, a tam się niezbyt dobrze dzieje. No. To jest tak, że sądy zostały przez Prawo i Sprawiedliwość po prostu zwyczajnie przejęte. Mówię tutaj o administracji. Nie ruszono w ogóle reform. Reform sądownictwa nie ma, niech się państwo nie łudzą. Natomiast będą nasi i ich sędziowie. I Mateusz Morawiecki to przykrywka? I to jest przykrycie tego gigantycznego problemu. Na szczęście powiem państwu, że gdzieś tam w głowie taka myśl mi chodzi, że zawiodą się srodze, dlatego że sędziowie są sędziami, którzy przysięgają po to, żeby być sędziami. I jeżeli oni mają być bezstronni, jeżeli mają być niezawiśli, to oni wewnętrznie tacy mają być, bowiem na sali sądowej nie ma ministra Ziobro. Wielu sędziów nie narzeka, że będzie źle, tylko mówi, że sędzia jest niezawisły. Jest sędzią. I poradzi sobie w każdej sytuacji. Prawo i Sprawiedliwość tu się przejedzie na tym, bo nie można liczyć na bezstronność sędziego, bo to jest po prostu niegodne. A czy rekonstrukcja powinna być głęboka? Myślę, że ogólnie, pani redaktor, to ten temat to do tej pory był Beaty Szydło. Natomiast teraz będzie pana Mateusza Morawieckiego. I to będzie jego rząd autorski, tak pan myśli? To z całą pewnością. Jeżeli on się tam do premierostwa dotknie, to on będzie swoimi ludźmi obsadzał. Wiemy, że jest konflikt w Prawie i Sprawiedliwości coraz bardziej widoczny. I partia pozwoli na samodzielność. Jest konflikt pomiędzy ministrem Ziobro, pomiędzy premierem Mateuszem Morawieckim. Za chwilę pomiędzy nimi, bo już widać rys przełożony pod władny. Za chwilę pan Jarosław Kaczyński będzie w bardzo trudnej sytuacji. Wczoraj było posiedzenie Komisji Obrony. Czy rozmawiali państwo o zatrzymaniu generała Piotra Pytla? Nie. Wczoraj Komisja Obrony Narodowej zebrała się, żeby słuchać na temat katastrofy smoleńskiej. Oczywiście nic żeśmy się nie dowiedzieli. Potem ta komisja została zamknięta, bo trzeba było jechać na Nowogrodzką. Większość parlamentarna, więc niczego żeśmy takiego nie omawiali. A sprawa Piotra Pytla powinna zostać jeszcze jakoś wyjaśniona? Ja myślę, że pan generał sam się obroni. Myślę, że ta nonszalancja taka, bo ja myślę, że to była taka, może za dużo powiedziane, ale myślę, że taka beztroska pana generała w takim klepaniu się po plecach właśnie z naszymi sąsiadami wschodnimi przynosi dzisiaj efekty. No, to po prostu dziwne bardzo zachowania. A czy Antoni Macierewicz powinien pozostać na swoim stanowisku, według pana, jako wiceprzewodniczącego Komisji Obrony? Ja myślę, że powinien zrobić miejsce. Dwa lata już wystarczy. Teraz może ktoś młody powinien się zająć. Młody, nie młody, wszystko jedno, zresztą to wiek nie gra różnicy. A co ma pan mu do zarzucenia? Bo wiemy, co ma Platforma, ale co ma no mamy 15, teraz, co pan ma? Teraz mamy najlepszy tego przykład. No to jest tak, że pan Antoni emocjonalnie nie wytrzymuje pewnych napięć. Na przykład ma przepotężną żądzę sukcesu. W związku z tym, cokolwiek by się nie stało, gdziekolwiek, albo przecina, albo gratuluje, albo medale przypina, albo mówi o tym, że kupiliśmy Patriotów. No właśnie, nie kupiliśmy Patriotów, ponieważ cena jest za droga. Bo to jest podstawowy błąd negocjacyjny, a mówimy o miliardach złotych. Jeżeli pan minister mówi, kupiliśmy, za tyle i tyle, to tam Kownacki wymyśli, ale kupiliśmy, mamy. Przepraszam, takie systemy w Europie istnieją, nie tylko amerykańskie, i nie wolno mówić, że kupiliśmy. No na razie negocjujemy. Bo no na razie i teraz Amerykanie, skoro kupiliście, jest, tak. Cena jest zaporowa i mają negocjatorzy negocjować od przyszłego tygodnia to jest budżet, nową cenę. Parę baterii, to jest budżet Ministerstwa Obrony Narodowej. No dobrze, a propos wytrzymywania napięcia. Czy wasz lider wytrzymuje napięcie, kiedy odchodzą posłowie, kolejni posłowie z klubu Kukiz15? Za każdym razem Paweł to przeżywa, za każdym razem. Tak zwyczajnie po ludzku. To są ludzie, z którymi jemy ale obiady. Ale co się dzieje u was takiego złego w klubie? To nie jest nic złego. Po prostu ci ludzie mają propozycję współpracy właśnie u pana premiera Morawieckiego poprzez jego ojca. Ale pan to wie, czy pan to przeczuwa? Znaczy nie, no wiem. Że co, zatrudnienia gdzieś? Nie, no wiem, że idą po prostu, oni mówią służyć Polsce. Ja uważam, że ja też służę Polsce, ale ja z Pawłem Kukizem podpisałem pewnego rodzaju kontrakt, w cudzysłowie podpisałem. I ja idę z ideami i dla mnie nie jest ważne, kto mi co proponuje. Dla mnie ważne jest, że ten kontrakt trwa 4 lata. No. Czyli co, korupcja polityczna, tak? No, tak to wygląda niestety. Z przykrością muszę powiedzieć, bo mówię o własnych kolegach, ale emocje, panowie, kiedy o Polsce mówimy, prywatne animozje trzeba schować do kieszeni i trzeba myśleć o Polsce, a nie o sobie. Dziękuję bardzo. Marek Jakubiak, Kukiz15. Beata Michniewicz, do usłyszenia. Dziękuję uprzejmie. Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt. Czytnik e-booków Kindle Paperwhite 3 z 6-calowym podświetlanym dotykowym ekranem za 599 zł. Więcej okazji w nowej gazetce i na mediamarkt.pl. Mediamarkt, precz z nudą! No to teraz się zacznie. Kolejki w przychodniach, odległe terminy rehabilitacji. Zacznie albo nie zacznie. Z ubezpieczeniem PZU Auto Asystent Zdrowotny w razie wypadku skorzystasz z konsultacji lekarskich, badań i rehabilitacji w jednej z blisko 2000 prywatnych placówek należących do sieci PZU Zdrowie. Ponadto ubezpieczenie obejmuje wszystkich Twoich pasażerów i kosztuje mniej niż myślisz. Odwiedź agenta lub oddział i zapytaj o szczegóły. PZU. Możesz na nas polegać. Nagrody sportowe Polskiego Radia. Wybieramy najlepszego sportowca roku 2017. Do 10 grudnia trwa SMS-owe głosowanie. Koszt SMS-a 1 zł 23 grosze. 10 propozycji największych gwiazd polskiego sportu, prezentowanych w codziennych audycjach sportowych. Która z nich otrzyma tytuł najlepszego sportowca wybranego przez słuchaczy, dowiemy się już 19 grudnia. Szczegóły dotyczące sylwetek sportowców i głosowania na stronie sportpolskieradio.pl. Partnerem głównym plebiscytu Nagrody Sportowe Polskiego Radia jest PKN Orlen. Partnerem strategicznym plebiscytu Nagrody Sportowe Polskiego Radia jest Totalizator Sportowy, właściciel marki Lotto. Dziś w studio witamy Kasię z akademiamenopauzy.pl, portalu Aflofarm. Kasiu, jaki jest Twój sposób na menopauzę? Klimea Forte. Dlaczego Klimea? Składniki Klimea Forte łagodzą objawy menopauzy. Uderzenia gorąca, zimne poty, wahania nastroju. Ale w tym okresie równie ważne jest utrzymanie mocnych kości. A Klimea Forte dostarcza wapń i witaminę D3. No fakt, to bardzo istotne. A do tego wystarczy jedna tabletka dziennie. Suplement diety Klimea Forte. Menopauza lżejsza niż myślisz. Aflofarm. Szanowni słuchacze, jesteście zadowoleni z tego, jak pracują wasze pieniądze? Nie? Pora to zmienić. Darmowe konto lokacyjne w Alior Banku to świetny sposób na oszczędzanie. Oprocentowanie wynosi aż 2,5% nawet do 100 tysięcy złotych. I to bez konieczności otwierania konta osobistego. Aż 2,5%. Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Alior Bank. Wyższa kultura. Bank nowości. Promocyjne oprocentowanie 2,5% w skali roku dotyczy nowych środków i obowiązuje przez 4 miesiące. Szczegóły w regulaminie promocji i tabeli oprocentowania. Ej, patrzcie! Mikołaj! Hej, dokąd to Mikołaju? Do Media Expert! Do wszystkiego najtańszego! Wszystkiego najtańszego! Wyczamy niskie ceny, Media Expert! Uwaga, z ostatniej chwili, ta informacja nie może czekać. Zaczęło się. Trwa wyprzedaż 2017 w salonach Toyoty. Czy spodziewaliśmy się aż takiego zainteresowania? Oczywiście. Wszyscy są ciekawi, jakie w tym roku oferty przygotowała ta słynąca z niezawodności marka. Ale pamiętaj, największy wybór samochodów jest jak zawsze na początku wyprzedaży, dlatego nie zwlekaj. Trzeba tam być i to jak najszybciej. Szczegóły w salonach Toyoty. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 8.30, czyli skrót informacji, nieprawdaż? A no dobrze, tak, nie myślałem, się pomyliłem z czasem. 8.30 i Michał Przerwa. Ponad milion zachorowań na grypę odnotowały służby sanitarno-epidemiologiczne. W ubiegłym miesiącu wzrost zachorowań widać szczególnie w województwie mazowieckim, mówi Joanna Narożniak z mazowieckiego sanepidu. W listopadzie na terenie Mazowsza zgłoszono ponad 91 tysięcy zachorowań. Lekarze ostrzegają przed niebezpiecznymi powikłaniami. Te pojawiają się wówczas, kiedy choroba nie jest do końca wyleczona. Główny inspektor farmaceutyczny wycofał serię leku o nazwie Phyton, stosowanego m.in. w onkologii i ortopedii. Lek został wycofany na wniosek producenta, poinformował rzecznik GIF-u Paweł Trzciński. Wycofaliśmy jedną serię, której ważność wygasa w kwietniu 2019 roku. Firma podczas badań stwierdziła, że ten lek nie jest stabilny, że jest poza charakterystyką, którą powinien mieć i nadal wyjaśniamy jakby przyczynę tego braku stabilności i no, oceniamy też ryzyko z tym związane. Na razie wydaje się, że to ryzyko jest niewielkie. Główny inspektor farmaceutyczny oczekuje dalszych wyjaśnień w tej sprawie ze strony firmy odpowiedzialnej za lek. Amerykański senator Al Franken zapowiedział rezygnację ze stanowiska po oskarżeniach kilku kobiet o napastowanie seksualne. Zarzuty wobec reprezentującego Partię Demokratyczną Frankena dotyczą okresu przed objęciem przez niego funkcji senatora. Kilka kobiet oskarżyło go o obmacywanie i zmuszanie do pocałunków. Senator utrzymuje, że część zarzutów jest nieprawdziwa, a inne sytuacje pamięta zupełnie inaczej. A teraz czas na informacje ekonomiczne. Na program zaprasza sponsor Union Investment, Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych. Ekonomia w Trójce. Konstytucja dla biznesu do dalszych sejmowych prac. Teraz przepisami zajmą się posłowie z Komisji Nadzwyczajnej do spraw deregulacji. Podczas debaty poseł Prawa i Sprawiedliwości Wojciech Murdzek podkreślał znaczenie wprowadzenia działalności nierejestrowej. W projekcie przewidziano, że osoba fizyczna prowadząca działalność na mniejszą skalę, to jest miesięczne przychody z niej pochodzące, nie przekraczają 50% minimalnego wynagrodzenia, czyli w roku 2018 to będzie 1050 zł, nie musi rejestrować tej działalności ani płacić z tego tytułu składek ZUS. Jerzy Meysztowicz z Nowoczesnej zwracał uwagę na obowiązujące zapisy, które nie zostały zmienione, a są dla przedsiębiorców dokuczliwe. Przychodzi kontrola z sanepidu i wie, że jeżeli cokolwiek jakieś uchybienie znajdzie, to wtedy za kontrolę płaci przedsiębiorca. Jeżeli nie znajdzie, to wtedy rzeczywiście za kontrolę płaci sanepid. I co się dzieje? Choćby najgłupszą rzecz znajdują tylko po to, żeby to przedsiębiorca zapłacił za tą kontrolę. To są rzeczy, które powinny być rozwiązane. Konstytucja dla biznesu to pakiet 5 ustaw, które mają ułatwić prowadzenie działalności gospodarczej. Pracownicze plany kapitałowe będą receptą na niską emeryturę, przekonują eksperci. O nowych rządowych pomysłach na uzupełnienie systemu emerytalnego dyskutowano w Business Center Club. Pracodawcy będą mieli obowiązek stworzenia u siebie pracowniczych planów kapitałowych i zapisania do nich wszystkich zatrudnionych, tłumaczy radca prawny Marcin Wojewódka. Kopiujemy sprawdzone wzorce anglosaskie. I Wielka Brytania, i Nowa Zelandia rzeczywiście pokazują, że obligatoryjne utworzenie świadczenia z jednocześnie obligatoryjnym zapisaniem pracowników sprawdza się w kategoriach procentu uczestnictwa. Tak,

Proszę Państwa, teraz jest tak, że już nie jestem sam w studiu. Jest dwóch młodych, przystojnych mężczyzn, dzięki. Z czego jeden częściej tu bywa. Piotr Bukartyk, dzień dobry. Dzień dobry. A drugi rzadziej, ale bywa, Krzysztof Fornalski, dzień dobry. Dzień dobry. Obaj mają instrumenty i obaj coś wykonają. Tak, ale zanim wykonamy... Zanim? Niniejszym wręczam panu Matku Chrzestny płytę, bo się odgrażałem, że zdążę i zdążyłem. Proszę bardzo, zadedykowana. Proszę nie czytać głośno, bo to bardzo, bardzo intymne dziękuję. Jest. Dziękuję. Tak, wszystkie piosenki tutaj miały swoje miejsce. To panu zawdzięczam, proszę pana, więcej w życiu nieprzespanych nocy niż własnym dzieciom. Niedospanych świtów. Tak, tak jest. I to jest nasze gdzieś tam wspólne dziecko, Matku Chrzestny. Więc, ponieważ dzisiaj mamy dzień premiery, to postanowiłem, ponieważ jesteśmy w rozjazdach, że zagramy pierwszą piosenkę z tej płyty z lekką modyfikacją. Taki konkurs. Zmieniłem tu chyba dwa słowa w stosunku do oryginału. I chce pan, żeby słuchacze wypatrzyli, jak ktoś chce, to niech wysłucha i może wynajdzie te różnice. Tak. Na płycie jest troszeczkę inaczej. Natomiast ta piosenka ma rok. I wie pan co? Walnąłem się tylko, dystrybutor amerykański walnął się tylko o kilka dni, bo piosenka nosi tytuł przed premierą, a zaczyna się od słów gwiezdnych, choć Gwiezdnych Wojen, dziś premiera. I wie pan, że zaraz znowu to no można na nich liczyć, tak. Czyli jak uda nam się utrzymać tę regularność, to za rok znowu zagramy. Albo za osiem, tak, no bo to oni mają różnie. No to gramy. Utwór przed premierą. To raz, dwa, trzy i... Gwiezdnych Wojen dziś premiera, a wszystko taki kształt przybiera, że brak pewności, czy gdy wstanę, to będzie jakiś teleranek. I mało czasu nam zostało to, choć mamy ledwie chwilkę małą. Błyskawicznie streszczam się i te życzenia państwu ślę. Wesołych świąt, Happy New Year. Jeszcze nie ZSSR, to znaczy duszą jeszcze nie, bo ciałem właśnie tam jesteśmy. Z Trybunałem Wesołych Świąt, spełnienia snów i dla każdego po 500, a nikt nas nie omamił, tak wybraliśmy sobie sami. Jej. Nikt nas nie obawił, wybraliśmy sami. Taka wersja właśnie. I muszę powiedzieć, że pan jest konsekwentny, bo znowu wesoła piosenka. Oczywiście, gdyż radość mnie rozpiera. Mam podejrzenia co do tych zmienionych słów, ale nie chcę psuć przyjemności słuchaczom. Właśnie. Zachowajmy tak to w sekrecie. Piotr Bukarty, Krzysztof Fornalski, bardzo panom dziękuję i odwzajemniam życzenia wszystkiego dobrego. Kłaniamy się nisko po samo zjawisko. When you see it come, you gotta run, run. Throw me in the deep end, there goes my weekend. Round and round we go. So keen to beat me, make me your enemy. You will lead your world. Państwo mi troszkę wypominają, że godzinę temu pomyliłem czas i powiedziałem, że dochodzi dziewiąta. Ona dochodziła tylko pomału, a teraz dochodzi jeszcze bardziej, bo już niedługo, bo już jest 8:40 prawie dwie. Proszę o sygnał stosowny. Audycja podróżna. No i właśnie, Marcin Pośpiech, Łukasz Karusta mają zamiar nas zabrać w kolejną podróż. Dzień dobry. Dziś o swojej podróży opowie nasz słuchacz, którego, jak sam przyznaje, do wyruszenia w świat zainspirowały audycje podróżnicze w Trójce. Bardzo nas to cieszy. Paweł Eisenbart na 16 miesięcy rzucił pracę i rzucił się w wir odkrywania. W sumie odwiedził 4 kontynenty i 16 państw. Zawitał m.in. do Nowej Zelandii. W Nowej Zelandii postanowiłem podróżować autostopem, bo koszty podróży są dosyć duże. I też taki niskobudżetowy tryb podróży obrałem, że spałem w namiocie też często na polach namiotowych. I poznałem na przykład fanki Behemota, które podróżowały samochodem, wzięły mnie na stopa. Polski zespół metalowy. Tak, dokładnie. Usłyszał, że jestem z Polski i był zachwycony. Stwierdził, że muszą kiedyś przyjechać do Gdańska. Mała ojczyzna Behemota. Czekałem dosyć długo też na pewnym zakręcie, na pustkowiu na stopa, na jakiś samochód. Zatrzymał się autokar ze strażnikami więziennymi, którzy jechali na taki wyjazd integracyjny, na polowanie. I pierwsze pytanie, jakie dostałem od tych strażników więziennych, było: pijesz piwo? I odpowiedziałem, że tak, okej, wsiadaj. Po jakimś czasie, po wypiciu tego piwa, dostałem kolejne piwo od tych strażników. Chciałem być grzeczny, odmówiłem, na co jeden z tych ludzi zaczął krzyczeć do kierowcy, żeby się zatrzymywał, bo trzeba mnie wysadzić, tak? Także musiałem pić kolejne piwo. Ale dotarłem, dowieźli mnie, bardzo fajna atmosfera, niesamowici ludzie są w Nowej Zelandii, a natura to już ogólnie baśń dla mnie, bo bije wszystko po prostu. Jeśli chodzi o naturę, to można się tym naprawdę zachwycić. To była podróż samotna. Tak. Była podróż samotna, ale pan przez moment nie był tam nawet sam i ciężko było znaleźć właśnie takie chwile, żeby pobyć z własnymi myślami. Jest taki mit w Polsce, że samotna podróż to jest droga przez mękę i że można się zanudzić i tak dalej, ale uwierzcie, że w podróży można spotkać tylu fascynujących ludzi. W Azji Południowo-Wschodniej ta bariera między ludźmi jest tak krótka, że to nie jest nic dziwnego, że na przykład ktoś w pociągu siedzi naprzeciwko i zaczyna rozmowę od takich bardzo dosadnych pytań, typu ile masz lat, skąd jesteś, czy masz dziewczynę, czy podoba ci się moja córka. Muszę powiedzieć też, że hostele, w których można bardzo tanio spać, są świetnym miejscem, żeby poznać ludzi i to od razu widać, że ktoś chce nawiązać ten kontakt i to nie jest żaden problem, żeby z kimś wyjść gdzieś razem i czy pozwiedzać. Ja miałem mnóstwo takich sytuacji, gdzie po prostu kogoś poznałem po drodze. Okazywało się, że kolejne dni podróżowaliśmy razem, aż do jakiegoś momentu, że nasze drogi się rozdzielały. Ale przez to mam świetne znajomości z wielu krajów i ten kontakt się nadal utrzymuje. Mówiliśmy o tej otwartości, ale też spotkał się pan z zamknięciem w Japonii. Tak, to jest jeden z najbardziej zamkniętych krajów. Mam na myśli ludzi. Jest taka wielka skorupka na ludziach, która nie pozwala im się otworzyć. Raczej chodzą z głową w dół, raczej nie nawiązują kontaktu. Zupełnie odwrotnie niż w Tajlandii czy w Indonezji, gdzie ludzie są po prostu bardzo, ale to bardzo otwarci i dla nich nie ma żadnych barier. Tak? Mówił pan, że był chociażby problem ze znalezieniem albo dowiedzeniem się, jak poruszać się metrem w Osace bodajże. Tak, dokładnie. Uciekało ode mnie chyba 10 ludzi, gdy z uśmiechem próbowałem zapytać kogoś właśnie o pomoc. To może trzeba bez uśmiechu pytać? No być może uważali, że jestem jakimś wariatem, bo się za dużo uśmiechałem, tak? W kraju, gdzie się nikt nie uśmiecha. To wspomnienie z podróży naszego słuchacza Pawła Eisenbarta. Gdyby państwo chcieli się też z nami spotkać i opowiedzieć o swoim odkrywaniu świata, prosimy do nas napisać. Szczegóły na stronie Trójki. Audycja podróżna. Teraz sprawdzamy, co słychać w świecie podróży. Opublikowano właśnie najnowszą wersję Travel Risk Map, czyli mapy niebezpieczeństw dla podróżników. Najniebezpieczniejsze kraje to w tej chwili Syria, Afganistan, Jemen, Sudan Południowy, Libia, Meksyk, Wenezuela i Pakistan. Co ciekawe, kraje, w których poziom zagrożenia określany jest jako średni, to m.in. Rosja, Ukraina, Turcja, Indonezja, Brazylia i Kazachstan. Najbezpieczniejsze kraje świata to Islandia, Finlandia, Norwegia, Dania, Szwajcaria, Słowenia, Luksemburg, Liechtenstein oraz Grenlandia. Toaletowa rewolucja w Chinach trwa. W sprawę zaangażował się nawet sam prezydent, który powtarza, że kraj wciąż musi poprawiać jakość ubikacji, aby rozwijać turystykę i podnosić poziom życia mieszkańców. Xi Jinping powtarza, że potrzebny jest wieloletni wysiłek i wytrwałość. Lód grubości 3 stóp nie bierze się z jednego chłodnego dnia, powiedział prezydent, cytując chińskie przysłowie, które oznacza mniej więcej to samo, co nie od razu Rzym zbudowano.